4. Těžební zařízení tvořily dvě zastřešené haly. Jedna se střechou pokrytou anténami a radarovou kupolí zajišťovala nejrůznější služby. Ve druhé, prostornější, se zpracovávala hornina, přivážená malými vozíky z jámy, vyhloubené na úpatí kopce. Mark to místo hodnou chvíli pozoroval. Zdálo se, že tu nikdo není a těžba probíhá zcela automatizovaně. Když se kapitán přiblížil k jedné z hal, vynořil se z přilehlé strážní budky robot vejcovitého tvaru. Umělý, skřípavý hlas oznamoval. Pozor, nacházíte se na soukromém pozemku pana Edwina Fersena. Vstup je zakázán. Objekt je chráněn elektromagnetickým polem. Pokud se pokusíte vniknout na pozemek násilím, vystavujete se smrtelnému nebezpečí. Byl jste informován, neneseme tedy odpovědnost za případnou nehodu. Pozor, přibližujete se. S touhle hromadou plechu nemá cenu diskutovat, řekl si Mark. Zkusil celý objekt obejít. Ochranný systém byl velmi prostý. Malé parabolické antény byly upevněné ve větvích stromů a zaměřené na další stromy asi o 20 metrů dál. Mark sebral silnou větev a mrštil ji před sebe. Objevil se záblesk a dřevo zčernalo. Po několika dalších pokusech konstatoval, že ochranná síť končí ve výšce zhruba 4 metrů. Znovu se vydal podél elektrické bariéry, až našel to, co hledal. Obrovitý strom, podobný pozemskému smrku, jehož větve sahaly určitě výš než 4 metry nad zem. O kus dál stál topol obrostlý liánami. Mark jednu usekl. Měla by ho unést. Ne bez potíží začal šplhat po kmenu, rozdíraje si přitom ruce o drsnou kůru stromu. Už nemám věk na to, abych si hrál na Tarzana, bručel si pro sebe. Vybral si pevnou větev a zachytil se jí. Ohnula se pod vahou jeho těla, ale vydržela to. Když se ocitl nad ochrannou zónou, připevnil k větvi liánu a spustil se po ní na zem. Doufejme, že tu nejsou další nástrahy. Měl štěstí, takže se bez potíží dostal k menší z obou budov. Rozlehlá místnost byla plná ovládacích panelů a obrazovek, které poskytovaly kompletní pohled na důl. Kamery byly umístěny na všech důležitých místech těžebního zařízení. Jedno bylo jisté, Elsa tu nebyla. Dále tu Mark objevil počítač, řídící strážního robota. Jeho první myšlenka byla inaktivovat ho, nakonec se ale rozhodl jinak. Lepší bude změnit jeho program. Měl dostatečné znalosti kybernetiky na to, aby se mu to podařilo. Když skončil, šel k automatu na nápoje a naplnil několik pohárů synteticky vyrobeným ovocným džusem nevalné chuti. Pak padl do křesla. Díky tomu parfému měl jistotu, že Elsa nastoupila do vozu Anguse z Chorea. Chtěla jet do dolu. Kam se dostala? Zachvěl se při pomyšlení, co by se jí mohlo stát. Padla do podobné léčky jako on. Myšlenka na to, že někde v lese leží mrtvola ženy, kterou miluje, byla pro Marka nepřijatelná. Několikrát se zhluboka nadechl, aby si zachoval chladnou hlavu. Jaký zájem mohl mít Fersen na Elsině zmizení? Důlní koncese byla zaregistrována v centrálním počítači země a v případě zmizení jejího majitele připadlo všechno právoplatným dědicům. Logicky tedy nemohlo jít Fersenovi o to připravit Elsu o život. To ho uklidnilo. Jediný člověk, který mi to může vysvětlit, je Fersen sám, procedil Mark mezi zuby. Po chvíli pátrání ve větší budově nakonec našel služební terénní vozidlo, užívané bez pochyby hlídkami. Posadil se za volant a nastartoval. Před vchodem narazil na strážního robota. Nacházíte se na pozemku slečny Svenssonové. Vyslovte prosím heslo. Mark a Elsa, odpověděl kapitán s úsměvem. Nový program fungoval. Pro příští návštěvníky dolu to bude pěkně nepříjemné překvapení. Slunce, zapadající za obzor, zaplavovalo svou rudou září koruny stromů. Podle mapy, kterou si Mark vryl do paměti, by měl asi po 20 kilometrech narazit na vedlejší silnici, vedoucí přímo k Fersenovi. Asi za čtvrt hodiny dojel ke křižovatce. Ještě než odbočil, zastavil na okamžik a přemýšlel, co dělat dál. Nic geniálního ho nenapadlo, proto se rozhodl pro přímý útok. Pomalu se rozjel a pozorně zkoumal okraj silnice, aby nepadl do léčky. Les brzy ustoupil a objevila se rozlehlá pláň a údolí. Asi po 10 kilometrech jízdy zahlédl Fersenovu usedlost. Byla to velká dvoupatrová budova obklopená čtyřmi hangáry. Na louce se pásl dobytek. Kapitán nechal svůj vůz na kraji lesa, skrytý divokým porostem. Zdálo se, že jedinou ochranou objektu jsou dva ozbrojení muži, hlídkující u hlavní budovy. Ani po setmění se nic nezměnilo. Jeden z hangárů sloužil patrně jako garáž, protože do něj zajelo několik transvozidel. Pět nebo šest mužů vešlo do druhé haly, určené nejspíš pro Fersenovy lidi. Mark krotil svou netrpělivost a čekal ještě 3 hodiny, než vyšel na červenalý měsíc. Svůj cestovní vak nechal v terénním voze a vzal si jen laserovou pušku. Svižným krokem zamířil přímo k hangáru s transvozidly. Ze sousedního domu se linulo světlo a bylo slyšet nadávky. Stone využil stínu, připlížil se k hlavní budově a se zbystřenými smysly vyčkával. Hlídka zmizela, prostranství zůstalo prázdné. Jenom nad vchodem svítila lampa. Mark opatrně obešel celé stavení. Vzadu v přízemí objevil otevřené okno, vedoucí do tmavé místnosti. Několik minut naslouchal, jestli odněkud nevychází podezřelý hluk. Když měl jistotu, že je pokoj prázdný, vyšvihl se na okenní rám a lehce skočil dovnitř. Z kapsy vytáhl baterku, ale v okamžiku, kdy zmáčkl tlačítko, zaplavilo místnost jasné světlo, ve kterém uviděl 4 muže vyzbrojené laserovými pistolemi. Mike, rudý v obličeji a s hlavou ovázanou obvazem, vítězoslavně vykřikl. Říkal jsem vám, pane Fersene, že přijde sám a že je zbytečný honit se za ním. Fersen byl blondětý, 2metrový, dobrý metrák vážící obrázek, mohlo mu být asi 50 let. Beze slova si Marka prohlížel svýma jasně modrýma očima. Na rtech se mu objevil studený úsměv. Očekávali jsme vás, kapitáne Stone. Popravdě řečeno jsme vás čekali hned od té doby, co jste odletěl ze země. Bylo by lepší, kdybyste se tu nikdy neukázal. Mark nevnímal surové ruce, které mu odebrali pušku i laserovou pistoli a zařval. Kde je Elsa Svenssonová? Je naživu. Zatím. Mike, který Marka probodával záštiplným pohledem, se zeptal. Co s ním uděláme, pane? Zlikvidujeme ho. Ne, hoďte ho k ostatním. Co když nám bude ještě užitečný? Fersen přistoupil k Markovi, převyšoval ho téměř o hlavu. Uvidíme, jestli budete po několika dnech, strávených s krystaly, pořád tak arrogantní. Políček hřbetem ruky rozsekl Markovi rty. Okamžitou odpovědí byla rychlá rána na žaludek, do které Mark vložil svou veškerou sílu a nenávist. Překvapení a bolest vyrazily Fersenovi dech. V zápětí však dostal další ránu pěstí na levé oko. Víc už Mark nestihl. Po úderu do hlavy mu okolní svět potemněl a nohy se mu podlomily. Ještě ucítil kopanec, který urychlil jeho pád. Mike zasáhl se surovostí jemu vlastní. Fersen si ohmatával obličej. Tohle nám draze zaplatí. Za 2 dny se mi bude plazit u nohou. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.